โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะกังคานังมนุสเสโตอิมัสสะธัมมปริยายัตตะอัตโธสาทายะสังันเตหิสัพพัจจังธัมโมสัพพโธติต่อไปนี้ได้บรรยายธรรมะเป็นเรื่องระดับสติปัญญาพุทธบริษัททั้งหลายมีภาสิทธิยกไว้บ้างตนว่าอากังท่านังมนุษย์เสกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนรับว่าเป็นผู้ที่มีบุญกุศลได้สร้างสมไว้ชาติบางก่อนเกิดขึ้นมาบางคนก็ได้สร้างกรรมอันไม่ดีมีเป็นผู้บอดหนวกไม่บาดเสียจิตนานาประการต่างๆอย่างนี้บุคคลที่ได้สร้างสมบุญมาดีก็มีตาก็ดีมีหูก็ดีมีจมูกเป็นกายใจต่างๆนานาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดงดงามด้วยนานาประการทั้งยังแถมเกิดในตระกูลที่มันมีสีสุขอย่างนี้น้ำถึงปากข้าวถึงปากโดยไม่ได้เหนื่อยยากประการใดทั้งหมดนี่แสดงว่าบุญแพ้จะกระตั้งบุญนาเราได้สร้างสมบุญมาดีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สร้างสมมาดีอย่างนั้นก็สมควรแก่ที่จะบันบังเพนความดีอันนั้นให้ประเสริฐจริงๆขึ้นไปเป็นเช่นนั้นแปลว่ามนุษย์เราเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อขาดการได้ยินได้ฟังการคานอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์หรือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเช่นนี้มันก็ต้องเพลิดเพลินอยู่กับโลกเพราะมีบรรพบุรุษคือบิดามารดาเป็นอาจารย์สำคัญเป็นบุคคลอาจารย์เป็นผู้ชักจูงแนะนำเมื่อชีวิตผ่านในวัยเด็กขึ้นมาจนถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวบิดามารดานั้นก็ต้องการจะให้มีเย้ามีเรือนสืบตระกูลอย่างนี้เป็นต้นเป็นธรรมดาของโลกเมื่อการสืบตระกูลอย่างนั้นก็เท่ากันกับว่านำทุกข์มาให้กับลูกสาวแต่ว่าก็เป็นธรรมดาของโลกเพราะว่าบิดามารดานั้นเป็นผู้ที่มีความชำนิชำนาญในเรื่องลูกไม่ชำนาญในธรรมะคำสั่งสอนของพระธรรมาธรรมพุทธเจ้าและไม่ใช่นักปฏิบัติจริงจังที่ได้เห็นธรรมได้เกิดขึ้นในดวงใจของตนเองเช่นนั้นมันก็ต้องแนะนำผู้ก้าวเข้าไปอย่างนั้นไปสู่ความทุกข์ความยากความลำบากกังวลนานาประการส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นโลกเป็นสิ่งที่ร้อนเป็นสิ่งที่ความหมกมุ่นกังวลกังวายเดือดร้อนทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีความสงบสุขไม่มีความสงบสุขเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ประกาศธรรมะคำสั่งสอนให้บรรดาพุทธบริษัทเข้ามาประพฤติปฏิบัติศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อย่างนักบวชอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเป็นนักบวชเรียกว่าสมณะการบวชนั้นมาทุกวันนี้เราถือเป็นประเวณี กันไปแล้วคือวันเพียง3เดือน2เดือน15วันเดือนหนึ่งอย่างนี้มันคล้ายๆตายมันก็ไม่ดีไม่ใช่บวชหนีสงสารอย่างนี้ถ้านึกถึงความบวชจริงๆแต่หลวงตาเนี่ยก็บวชตามประเวณีเหมือนกันเป็นอย่างนั้นหรือว่าครบอายุแล้วสมัย40ปีนั้นก็มีงานแยะอะไรบางอย่างเนี่ยของบวชเถอะปีนี้งานเราแยะท่านก็ถึงวันพอสออายุ21ก็ได้เข้ามาบวชบวชก็บวชไปอย่างนั้นนะโมตัสสะอะไรก็ว่าไม่ค่อยจะเป็นบวชต้นไม้ทางก็ไม่เป็นทั้งหมดเข้ามาในคนติดต้นไม้เข้าไปในเตาที่ไม่ได้เล่นกิ่งเล่นการเข้าไปอย่างนั้นก็เลยเล่นการพัฒนาประการต่างๆก็ได้มาอยู่เบื้องต้นกับท่านอาจารย์คงมาท่านเป็นผู้เป็นอาจารย์ผู้ปกครองส่วนท่านพ่อของเราในสมัยที่เข้าไปบรรพชาอุปสมบทท่านเป็นสมวาจาเป็นผู้สวด อันแน่นอนเรียกว่าทุก ไปหมดเรียกว่าตัวของเรานี่แหละเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาสัญญาก็อนัตตาสังขารสังขารก็เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตาเห็นใช่ไหมเป็นของไม่จริงไม่จริงยั่งยืนไม่เป็นสาระแก่นสารเพราะพระองค์เป็นผู้ดิฉลาดที่ค้นคิดที่พิจารณาเห็นสภาวะความเป็นจริงสิ่งที่ไม่ตายในแบบแผนท่านจึงว่าไปประจักษ์คือได้ประสบพบพระนิพพานหรือเป็นสิ่งที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายอย่างนั้น ที่เป็นอา อดีตอนาคตให้เหลือใจอันเดียวอยู่กับพุทโธหรือธัมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งหรือมรณานุสติอย่างนี้เป็นต้นแต่ลักษณะใจเช่นนั้นที่ไม่ค่อยคล้อยสุขหัดหรือไม่ค่อยเคยชำนิชำนาญในการกระทำในบ้านต้นเมื่อการบริกรรมอย่างนั้นใจก็ต้องรอบแวบคิดไปในที่อื่นบ้างเป็นธรรมดาของใจเหมือนวัวควายที่เอามาเลี้ยงอยู่ยังไม่เคยฝึกชำนิชำนาญก็ต้องจึงเชื่อจึงควรจึงขาดอย่างนี้เป็นธรรมดาเหมือนกับตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความค่าความอาถรรพ์ความค่าความเพียรจากนั้นจึงจะได้ประสบเพราะความจริงจังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยความจริงเกิดกับบุคคลผู้นั้นไม่เห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องไม่เห็นแก่หอนไม่เห็นแก่เสือนั่งตามสบายตั้งใจภาวนาอย่างจริงจังกับนั้นจึงจะประสบยังมาดูถึงปฏิปทาท่านอาจารย์ของเราถ้าพูดก็ต้องเป็นผู้ใหญ่อาตมาไปอยู่ได้ท่านสี่แล้วกับสามปีเสร็จเองกาแฟนี่มาสังเกตดูในยักษ์3 4ปีที่ไปอยู่สมัยนั้นก็ยังพอมีมากน้ำตาลอย่างนี้เป็นปีๆไม่เคยได้กินเลยฉันข้าวแล้วก็น้ำเป็นปัจจัยสำคัญเท่านั้นเองต่างกันกับพวกเราอย่างเวลาไหนกินได้เวลานั้นเพราะฉะนั้นมันต่างกันท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจะต้องการสิ่งใดอยู่ตรงที่ใดก็อยู่ได้ทั้งนั้นแต่ไม่เอาต้องการเข้าไปอยู่ในที่กันดารเนี่ยขณะหนึ่งที่ที่สุดท้ายอาตมาจะกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านนาสิงห์วนเหนือสกลเข้าไปในหมู่บ้านเราประมาณ30หมู่บ้านนั้นยากจนทำไร่ทำสวนพอประมาณอย่างนั้นไร่นาก็มีนิดนิดหน่อยๆเพราะเป็นเขาได้ยินนักบาทมาอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีกับข้าวที่จะใช้ลึกแล้วบงสังเวชสลดใจท่านก็อาพาธก็เพิ่งจะค่อยดีๆขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเข้าไปอยู่ในที่นั้นพอมานึกถึงทุกวันนี้แล้วน้ำตาก็จะไหลออกมาทุกทีไปถึงท่านท่านมีคุณธรรมอันประเสริฐเป็นที่น่ากราบน่าไหว้สมัยนั้นหลวงตายังเป็นเด็กอายุได้6ปียังไม่ได้ค่อยดูธรรมะวินัยเท่าไหร่เมื่อครั้นกลับมาจากนั้นแล้วได้เอาพระพุทธสิกขากลับมาหาขันมาบวชตามหลักวินัยแล้วจะหาสิ่งที่ไปตีความบกพร่องในด้านวินัยของท่านนี้ดูเหมือนมันจะไม่มีเอาเลยเพราะอย่างนั้นเถอะเรียกพร้อมไปด้วยนานาประการต่างๆเป็นผู้ที่ตั้งใจสอนคุณธรรมจริงๆไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องความเหนื่อยยากอย่างไรอย่างนี้สู้อดทนเป็นผู้ที่มีแววตาอันฉลาดแหลมคมทุกชนิดสมกับกันสมกับหน้าเป็นครูเป็นอาจารย์หน้ากราบหน้าไหว้น่ารักน่าให้มาถึงความรักแล้วรักยิ่งกว่าพ่อแม่ของเราเป็นเช่นนั้นที่อยู่กับท่านบางวันไปนั่งกับน้ำตาหูไหลไปนึกถึงบุญคุณพ่อแม่บางทีท่านเทศแล้วอย่างนี้เรานี่เป็นคนอัดอัดกระตันยูไม่ได้เคยเกือบจะนับหนได้หูเนื้อหูตัวให้บิดามารดานี่เกือบจะไม่มีเลยมีบ้างในบางครั้งบางคราวต้องใช้อย่างนี้ส่วนเวลาที่เราไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นต้องไปอาบน้ำถูเนื้อถูตัวมีแข้งถือขาซักผ้าให้ทุกนานาประการต่างๆท่านเป็นผู้ที่มีความมัธยัสถ์แต่มัธยัสถ์ในทางที่ดี คือเป็นผู้ที่รู้จักให้ในอัตถะบริขารอย่างขาดอย่างนี้ไม่ใช่จะทิ้งต้องปัดต้องสะปัดแล้วปัดเอาเป็นผู้ที่ฝากในความเชื่อนี้ฉันหนักนี่ประวัติของเป็นผู้ที่มีความสันโดษเหลือที่จะคารณานับในด้านการอัตถะบริขารว่าถึงการปฏิบัติก็มีความคล่องแคล่วชนิดชำนาญน่าเป็นครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวเรื่องเหล่านี้ไปก็เป็นการเริ่มช้าหลวงตาก็จะพาว่าเรื่องการภาวนาบางนิดนิดไปก่อนเพราะฉะนั้นการเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาอย่างนี้เราก็ต้องใช้ความภาคความเพียรเพียรอย่างไรเพียรนึกถึงความตายอันนี้ก็สำคัญอันหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสะเพร่สะรนใจนึกถึงความตายอย่างการภาวนาอย่างนี้เราก็นึกถึงความตายตายตายตายอยู่เมื่อเราว่าตายอยู่อย่างนั้นมันช้าไปมันยังคิดไปคิดมาถึงเรื่องถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เมื่อเราไหว้เราก็จำเป็นจะต้องว่าให้เร็วขึ้นในกระดับการว่าให้เร็วนั้นเพื่ออะไรก็จะต้องการตัดของใจที่แลกไปคิดไปใส่ไปหาอารมณ์นั่นเองนี่ต้องรู้จักอุบายต้องให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจคืนหนึ่งคืนหนึ่งจิตก็จะไม่ลงจิตก็จะไม่สงบจิตก็จะไม่สงบเป็นเช่นนั้นการว่าบริกรรมอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของต่ำใจนั้นก็ต้องอาศัยสิ่งที่ประคองไว้ตั้งไว้กับวัตถุอันใดเราใช้สติคอยระมัดระวังเมื่อมีสิ่งที่คอยระมัดระวังอยู่กับใจเช่นนั้นแล้วใจมันก็ไม่เผลอไม่ไหลฝึกอย่างนี้จนให้จิตมันรวมลงไปอยู่กับที่แล้วเราก็วางพุทโธหรือวางการตายตายอย่างนี้ออกไปจากใจไปใจนั้นก็เป็นสุขปัจจานความคิดความนึกความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดใจที่ตื่นตัวอยู่กับใจที่รู้เท่านั้นอยู่กับลมอย่างนี้เป็นต้นความสงบสงบเงยง่วงเหงาเหานอนมันก็หายไปใจผ่องใสใจสะอาดสดชื่นใจเที่ยงคงเราก็รู้สึกในขณะนั้นนี่ใจของเราเป็นสมาธิแล้วนะหน้าเพิ่มปิติเราได้สร้างสมบุญกุศลมาดีจึงได้ทำใจให้เป็นสมาธิได้นี่ถ้าเป็นเช่นนั้นคืนนี้ก็รวมได้ทั้งชั่วโมงสองชั่วโมงคืนพรุ่งนี้ก็รวมได้อีกจนมีความชนิดชำนาญหลายๆคืนเข้าอย่างนั้นแต่ทีนี้ลักษณะของสมาธิมันต้องมีอุปสรรคหลายอย่างเรื่องถ้ามีความกังวลต่างๆนานาอย่างนี้สมาธิก็เสื่อมตั้งจิตไม่ได้อีกสิต้องแก้มีหลายอย่างหลายชนิดเพราะฉะนั้นเรื่องของใจเป็นสิ่งที่ทรมานยากกว่าอะไรทั้งหมดในโลกเพราะฉะนั้นท่านต้องให้ใช้สติปัญญาเครื่องถอดถอนเป็นเครื่องแก้ใจเพราะใจของเรานั้นชอบไหลไปในตามอารมณ์ของหัวใจไม่มีที่จะหยุดจะหย่อนให้คิดก็คิดได้ทั้งวันให้คุยก็คุยได้ทั้งวันสนุกสนานน่าเลยต่างๆนี่ให้มีสติมีปัญญาเข้าไปหัดถ้าเมื่อมีสติปัญญาเข้าไปหักห้ามอย่างนั้นแล้วใจก็หยุดคิดเมื่อใจ ใจหยุดคิดมันก็มีจำเพาะสติตั้งอยู่ที่ผู้รู้อันเดียวอย่างนี้แต่ทีนี้เราต้องการให้สิ่งเหล่านี้เจริญขึ้นจะต้องทำอย่างไรนี่เป็นปัญหาสำหรับนักปฏิบัติเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณเราเป็นทั้งนักปฏิบัติรู้กันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้ทั้งฝ่ายพระก็ดีฝ่ายโยมก็ดีฝ่ายแม่ชีก็ดีน่าคิดน่าพิจารณาไม่ใช่หลวงตาขี้ติขี้ติแต่ขี้ติให้มันดีต้องการให้มันดีให้มันเด็ดดีแล้วให้ดีจริงๆขึ้นไปนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราจิตของเราเป็นสมาธิอย่างนั้นเมื่อเสวยสมาธิมากๆเข้าแล้วเสื่อมอีกก็ต้องไปเจริญอย่างเก่าอีกนี่ทำอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะสมาธิเป็นสิ่งที่เสื่อมได้ในโบราณกาลสมณเณรอย่างนี้ก็สามารถหมดได้เพราะอิทธิฤทธิ์เป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิเมื่อไปยินได้ยินเสียงสัตว์ตีร้องอยู่ในป่าอย่างนี้หอบเพลินไปไปเพลินกับเสียงสัตว์ตีนั้นก็ตกลงมาแก่แล้วก็เลยได้ไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเมื่อไม่มีอันจะกินเข้าไปลักขโมยลักขโมยเขาก็พนักงานเขาก็จับไปแล้วโทษถึงประหารชีวิตจะเอาไปฆ่าเข้าตะแลงแก่พระอาจารย์นั้นเป็นผู้ที่มีญาณก็สำแดงของเรากำลังจะถูกเข้าฆ่าประหารชีวิตท่านก็แรงชีวิตไปให้ตาปวดทีเดียวเมื่อปราบวันจากนั้นสมเด็จก็ได้สติขึ้นมาจะเลิศสมาธิขึ้นเกิดขึ้นกวนที่จองจับอยู่อย่างนั้นลุกลอยขึ้นไปอีกข้อหนีไปได้เลยนี่เห็นแค่นั้นเพราะฉะนั้นสมาธิมันเพียงแต่เป็นที่ระงับดับชั่วคราวเท่านั้นไม่เหมือนปัญญาเพราะฉะนั้นการที่ใช้ปัญญาอันนี้ก็ต้องใช้ความคิดนึกการที่นิพพิรณาอย่างนั้นเป็นต้นอย่างที่พวกท่านทั้งหลายได้เจริญปฏิปทานสูตรแสดงไว้ต่างๆนานาอย่างเมื่อกี้อย่างนั้นว่าถึงจบสมุทัยว่าถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แสดงอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันการภาวนาไม่จำเป็นจะต้องให้กวนพิจารณาเราว่าลูกของเรานี่เป็นสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่สมหวังแต่ทำไมไม่สมความปรารถนาพอเดี๋ยวเจ็บหูพอเดี๋ยวเจ็บตาพอเดี๋ยวไอพอเดี๋ยวจามต่างๆนานาเป็นไข้หวัดเป็นไข้มาเรเลียสารพัดทำไมเราบังคับไม่ได้เราก็เป็นตัวของเราแล้วอะไรเป็นตัวของเรานี่ต้องใช้การค้นคว้าพิจิตรพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาให้เหมาะให้มากมากขึ้นในแบบก็อย่างเมื่อกี้นั่นแหละไปอย่างลืมๆไปตามที่ลืมเพราะฉะนั้นเมื่อใจมันเข้าไปสงบอย่างนั้นเราก็จะจำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียดละออให้มีสติจดจ้องแล้วใช้ความคิดอันนั้นท่านเรียกว่าปัญญาคิดอยู่อย่างนั้นก็ตาเมื่อเห็นลูกแล้วลูกนั้นเราว่าสวยลูกนั้นเราว่าแก่ลูกนั้นเราว่าคนหนุ่มลูกนั้นว่าเด็กต้องเอามาพิจารณาอย่างนั้น ในแบบนั้นก็ว่ารูปในที่ใกล้รูปในที่ไกลรูปในอดีตรูปในอนาคตรูปในปัจจุบันรูปตัวเราอย่างนี้แสดงไว้หมดให้น้อมมาพิจารณาด้วยปัญญาสิเมื่อมีเวทนาก็ให้น้อมเวทนาเข้ามาพิจารณาลงไปอย่างนั้นนี่แหละการปฏิบัติเมื่อใครเป็นนักปฏิบัติถ้ายังไม่ผ่านการค้นคว้าที่นิพพิจารณาแล้วจะรักษาตัวเป็นสิ่งที่ยากรักษาตัวเป็นสิ่งที่ลำบากเพราะยังไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์หาที่พึ่งตัวเราเองยังไม่ได้เพราะมันได้บัตรทั้งชั่วครั้งชั่วคราวอย่างสมณเณรเท่านั้นเมื่อไปเพ้อเพ้อในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสเข้าแล้วมันก็เกิดความกำหนัดยินดีกับสิ่งเหล่านั้นก็เสื่อมเพราะคลายจากสิ่งเหล่านี้เลยเพื่อเพื่อเป็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เจริญขึ้นอีกเป็นพระก็ต้องศึกออกจากพระเป็นเนรก็ต้องศึกออกจากเนรเป็นชีก็ต้องศึกจากชีเพราะเกิดความกระทำนี่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยปัญญาค้นคว้าพินิจพิจารณาเอาสิ่งที่เราเพื่อเพื่อให้มันคลายความกำหนัดยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของหัวใจที่มันติดรนอันนั้นพิจารณาเข้าไปใจอันไหนมันยินดีรูปอันไหนมันสวยสวยตรงไหนงามตรงไหนมีหัวมีขามีตีนมีมือมีอวัยวะต่างๆนานาตรงนั้นอันใดที่มันสวยมันงามก็ต้องเอามาพิจารณามาให้ควรอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติกล้าหาญชาญชัยบทพิจารณามากๆท่านบาพาวิโตบาหูรีกะโตเจริญมากพอแล้วมันก็จะไปให้เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดยินดีกับสิ่งเหล่านั้น เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติของเราเองเพราะมันอยู่ที่หัวใจของเราไม่ใช่ไม้ใช่มืออยู่ที่หัวใจเราต้องเน้นต้องค้นคว้าไปนิพพานาอย่างนั้นเมื่อได้อุบายจากท่านแล้วก็ต้องนำไปค้นคว้าไปนิพพานาจนมันเกิดขึ้นกับใจเราเองประจักษ์ขึ้นกับใจเราเองนี่นิพพานามันแจ้งทับอยู่อย่างนั้นสมาธิก็โปร่งเดียวปราศจากอารมณ์เพ้อเริงเข้มแข็งไม่กลัวเป็นกลัวตายไม่กลัวหิวไม่มีหิวไม่มีหงมีแต่ความอิ่มเอิบของสมาธิทราบบ้านอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเข้าที่ข้างในเราก็เข้าไปกำหนดพิจารณาอย่างนั้นมันก็เห็นแจ้งเห็นชัดสว่างสวยขึ้นไปตามลำดับเมื่อมันถึงที่ถึงก่อนถึงฐานแล้วถึงผลก็อย่างนั้นถึงในขณะจิตที่พิจารณาอย่างนั้นมันก็ต้องวางอารมณ์นั้นไม่ใช่เราลึกวางเอาเองธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นมาให้วางเองในขณะนั้นนั่นจึงเรียกว่าผลอันบริสุทธิ์หยุดงานที่พิจารณาอันนั้นยืนตัวอยู่โดดเดียวคือหัวใจที่บริสุทธิ์ผลจ